9 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 5 marca. Cena przed obniżką 16,95. Żegnamy reklamy. Ten sygnał oznacza, że wybiła godzina 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Ukraina i prezydent Zełenski są w bardzo trudnej sytuacji, mówi były szef MSZ Grzegorz Schetyna. Kolejne nocne ataki rosyjskich dronów. Najbardziej ucierpiał obwód Odeski. Są ofiary wśród ludności cywilnej. W Szczecinie trwa zbiórka podpisów pod projektem ustawy o uznaniu osobowości prawnej rzeki. Szczegóły już za chwilę. Jestem zdeterminowany, by zakończyć wojnę w Ukrainie, mówi przed amerykańskim kongresem Donald Trump. Prezydent USA zacytował list od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, którym przywódca Ukrainy deklaruje gotowość do negocjacji pokojowych. Zdaniem byłego szefa MSZ-u, senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, wstrzymanie amerykańskiej pomocy z pewnością miało wpływ na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Inicjatywa jest w rękach Trumpa, natomiast widać, że ta informacja na temat zamknięcia wsparcia dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o pomoc wojskową, zrobiła wrażenie na prezydencie Zełenskim. Chce wrócić do stołu negocjacji, rozmów, chce parasola amerykańskiego w tych negocjacjach z Rosją, chce mieć wsparcie opinii międzynarodowej, ale no jest w bardzo trudnej sytuacji Ukraina i Zełenski. Wciąż nie jest znana lista żądań Donalda Trumpa wobec prezydenta Rosji, mówił z kolei w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce były ambasador w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem Marka Magierowskiego USA na razie oczekują ustępstw głównie ze strony Ukrainy. Do tej pory w ostatnich tygodniach słyszeliśmy jedynie o tym, na jakie ustępstwa właśnie prezydent Zełenski i jego rząd mieliby pójść, natomiast nie słyszymy i wciąż nie usłyszeliśmy niestety, do jakich ustępstw Amerykanie chcieliby zmusić prezydenta Putina i Federację Rosyjską. Wielokrotnie w ostatnich dniach słyszeliśmy wypowiedzi najwyższych oficjeli amerykańskiej administracji, pytanych właśnie o to, nie byli w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Całą rozmowę z byłym ambasadorem USA znajdziemy w mediach społecznościowych Trójki oraz na naszej stronie internetowej. Zapowiedzi procesu pokojowego nie robią większego wrażenia na Rosji, która ponownie zaatakowała Ukrainę za pomocą dronów. Najbardziej ucierpiał obwód Odeski, gdzie są ofiary wśród ludności cywilnej. Odłamki maszyn uderzyły tam w domy mieszkalne i wywołały pożary. Władze obwodu przekazały, że wróg celował też w infrastrukturę energetyczną. Wielu mieszkańców regionu nie ma prądu, wody i ogrzewania. W nocy alarmy bombowe ogłaszano też m.in. w ukraińskiej stolicy. W okolicach Boryspola na przedmieściach Kijowa odłamki dronów uszkodziły blok mieszkalny. Rosjanie codziennie atakują ukraińskie terytoria z powietrza. W ostatnim czasie używają przeważnie dalekosiężnych dronów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Papież miał spokojną noc, poinformował w porannym komunikacie Watykan. Z powodu zapalenia płuc Franciszek jest od kilkunastu dni w klinice Gemelli. Nie poprowadzi zatem dzisiejszych uroczystości z okazji Środy Popielcowej. W kościele katolickim rozpoczyna ona okres Wielkiego Postu. Kapłani posypują wiernym głowy popiołem. To czas, w którym przygotowujemy się do świąt Wielkiej Nocy, mówi ojciec Dominik Dubiel ze wspólnoty akademickiej jezuitów w Krakowie. I dodaje, że dziś mniej mówi się o ascezie dla ascezy, a choć bardziej o jej cel. Nie chodzi o to, żeby pozbawić się czegoś po prostu, żeby sobie sprawić przykrość, tylko co mogę ograniczyć w moim życiu, żeby żyć bardziej, żeby to doprowadziło mnie gdzieś głębiej, żeby to pozwoliło mi bardziej kochać, bardziej spotkać się z drugim człowiekiem. Ograniczenie, zwłaszcza konsumpcji, to dobre przesłanie dla każdego na co dzień, nie tylko w Wielkim Poście. W Szczecinie trwa zbiórka podpisów pod projektem ustawy o uznaniu osobowości prawnej rzeki. Ta inicjatywa spowoduje, że będzie możliwość wystąpienia w imieniu rzeki, gdy ktoś będzie działał na jej szkodę, mówi Tatiana Staroń z Komitetu Czysta Odra. Zrzuty solanek, dowody zanieczyszczenia, bezprawne rozszerzanie koryta jej rzeki, utrata jej bioróżnorodności, ekosystemu, czyli ona na tym skorzysta, kiedy będziemy mogli chronić i dochodzić jej praw. Inicjatywa zakłada powołanie komitetu, którego celem jest ochrona prawna oraz koordynowanie działań na rzecz odbudowy ekosystemu. Zasądzone odszkodowania mogłyby pokryć koszty wyrządzonych szkód. Są kary za na przykład nielegalne zrzuty solanki kopalnianej do rzeki, ale kosztują one 5 groszy za 1 litr. To są takie kwoty, które nie będą mogły wesprzeć czy przywrócić naturalnej bioróżnorodności. Zbieranie podpisów pod inicjatywą potrwa do końca kwietnia. Klimat. Ponad 50% prądu w naszych gniazdkach pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru i ze słońca. W sieci jest teraz więcej mocy niż potrzebują tego odbiorcy i wręcz zalecane jest korzystanie z urządzeń energochłonnych, by ten nadmiar spożytkować. Taki stan potrwa do godziny 16, potem będą już zalecane ograniczenia. Na Warmii i Mazurach oraz w Zlewni Noteci na Kujawach nadal panuje susza hydrologiczna. Większość kraju zagrożona jest też suszą geohydrologiczną, czyli niskim poziomem wód podziemnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze raz o sporcie o poranku, Norbert Michalak. Iga Świątek i Hubert Hurkacz symbolicznie rozpoczęli udział w prestiżowym Indian Wells. Polska para wzięła udział w charytatywnym turnieju mixtów, docierając do półfinału rywalizacji. Zawody odbyły się trzeci raz w historii. W rywalizacji w sumie wzięło 8 par. Miniturniej rozegrano systemem pucharowym. Spotkania toczyły się do 10 punktów z przewagą dwóch oczek. W półfinale Iga Świątek i Hubert Hurkacz minimalnie przegrali 8-10 z Amerykanami Madison Keys i Tomim Polem 8-10. Widać po mnie, że jestem smutna? Nieprawda. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj na Indian Wells. Zamierzam się tutaj cieszyć każdą chwilą. To piękne miejsce. Mówiła po przegranym finale Iga Świątek. W finale pogrom z Polaków. Przegrali z Jeleną Rybakiną i Taylorem Fritzem 4-10. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dziękujemy za relację. Za nami pierwsze mecze 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Niektóre zespoły są bliżej awansu do ćwierćfinału, jak choćby Aston Villa, która pokonała na wyjeździe Club Brugge 3-1. W drugiej połowie na boisku pojawił się Matty Cash, który wywalczył kluczowy rzut karny. Angielskie media jednak większą uwagę zwracają na mecz, w którym Arsenal rozgromił PSV Eindhoven 7-1. Siódme niebo to tytuł z Daily Telegraph, który pyta, kto powiedział, że Arsenal potrzebuje napastnika. Jest to rzecz jasna nawiązanie do problemów z kontuzjami, które przetrzebiły linię ataku kanonierów. Wczoraj nie było to problemem. O historycznej nocy pisze Daily Mail, który ocenia, że Arsenal wysłał właśnie całej Europie ostrzeżenie. Ostrzeżenie, że ma chrapkę na puchar. Angielskie media już patrzą w przyszłość i trudno im się dziwić. Jedno jest pewne, przyszłość Londyńczycy znajdą w Madrycie. Kolejny rywal to Real albo Atletico. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Bliżej jest Real, który pokonał Atletico 2-1. W siatkarskiej plus lidze Ślepsk Suwałki pokonał GKS Katowice 3-0 w meczu rozegranym awansem z 29. kolejki. W plus lidze prowadzi Jastrzębski Węgiel. Słońce za oknami i proszę wymagać dziś od słońca obecności przez cały dzień, bo zachmurzenie umiarkowane lub duże możliwe jest jedynie na Suwalszczyźnie i w okolicach Trójmiasta. Będzie ciepło, coraz cieplej w zasadzie, dziś na ogół od 10 do 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce w dniu teściowej i dniu dentysty. Same przyjemności, a jeszcze więcej przyjemności ma dla Państwa Maciej Jankowski. No zwłaszcza, że Lakersi wygrali znowu dzisiaj, więc ja jestem w doskonałym nastroju. Dobrego dnia. Ania Lalka w składzie. Do 12 będziemy Państwu towarzyszyć, słuchać muzyki, hitów i nie tylko. Dużo nowości się na pewno pojawi. Będzie nasza piosenka dnia, będzie płyta tygodnia. No a pozostałe karty odsłoniemy już za chwilę. Zaczniemy w ten sposób. Kaiser Chiefs. Doesn't matter. To ja znowu muszę zapytać o to, czy są wśród nas jakieś nocne marki, które też śledzą najróżniejsze wydarzenia w Stanach Zjednoczonych sportowe. Nie mówię tylko o NBA, ale o innych ligach również, bo przecież NHL też gra w nocy. Oczywiście to jest nasza noc, oni to robią jakimiś wieczorami, popołudniami późniejszymi, a w weekendy nawet i wcześniej, tak żeby europejscy fani mogli sobie o normalnej porze obejrzeć mecz. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Kto ma ochotę, proszę pisać, a my teraz już sięgamy po naszą piosenkę dnia. Dużo kontrowersji wokół Lizy ostatnimi czasy. Teraz powrót, pierwszy od 2 lat singiel, który zapowiada płytę. No i nowe otwarcie muzyczne dla tej artystki. Lizo w sumie w teledysku tego utworu, ponieważ też teledysk się pojawił, występuje w Ramonesce, więc to Hey Ho, Hey Ho, które trochę przypominać może Hey Ho, Let's Go akurat się idealnie sprawdza w tym przypadku, no bo przecież to chyba oczywiste nawiązanie do The Ramones. No i tych nieco bardziej rockowych nawet klimatów, które teraz Lizo skręca. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Love in Real Life to jest jej nowe nagranie, które zapowiada płytę o tym samym tytule. Płyta później w tym roku się ukaże. Do piątku, do 12 głosujemy na utwory z naszej listy przebojów, z zestawu do głosowania na naszą listę przebojów. Po 19 w każdy piątek Michał Grabek-Grabkowski przedstawia pierwszą 20, na o tym, jak ona będzie wyglądała, to państwo zadecydują. I jeszcze przez te kilka dni można głosować. Do piątku, do 12 strona Trójki, zakładka lista przebojów i tam wszystko można znaleźć. A to niegdysiejsze pierwsze miejsce naszej listy. Co tam nie słychać? Gdzie nie pójdę, sukces, mleko, miód. W domu zdrowi wszyscy, żona kocha, że mu we mnie chłód. Jak naprawić głowę?

mogę się oprzeć wrażeniu, i to będzie ukłon w stronę wszystkich fanów brzmień skandynawskich, tych nieco mroczniejszych, że w tym utworze Morrissey brzmi trochę jak wokalista Katatoni, takiego szwedzkiego zespołu, który zaczynał od black metalu, a później w najróżniejsze brzmienia progresywne zaczął skręcać. Może się mylę, proszę pisać dobrego dnia @polskiradio.pl w dowolnej sprawie, no ale oczywiście o muzyce rozmawiamy przede wszystkim, tak się jakoś składa, być może to ja jestem tutaj odrobinę stronniczy. Za kilka chwil w Trójce pojawi się informator ekonomiczny, to będzie garść informacji na temat tego, co się dzieje u nas w kraju i nie tylko u nas, oczywiście co ma wpływ na naszą gospodarkę i tak dalej. Redakcja ekonomiczna Trójki za moment o 9.30 pojawi się w naszym studiu, a to już The Gossip w oczekiwaniu. My wracamy za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUV Forda Puma i Kuga. O, już sprzedane? Nowe Fordy Puma i Kuga w mega wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 53 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Aniu, boli mnie

problemu, który jest związany z niską dostępnością mieszkań dla Polaków, bo mamy za mało mieszkań tak zwanych społecznych, czy to komunalnych, czy w społecznym budownictwie czynszowym. I naszą rolą jest zasypywanie tej luki czynszowej poprzez dostarczanie gruntów Skarbu Państwa pod właśnie budownictwo społeczne, ale nie tylko. Warto powiedzieć, o co chodzi, bo jest takie powszechne hasło uwolnienie gruntów. I trochę jesteśmy instytucją, która za to odpowiada. Natomiast my nie uwalniamy tak po prostu, że bierzemy grunt Skarbu Państwa i mówimy, niech kto chce, ten niech weźmie. To nie o to chodzi. Naszym celem jest wyszukiwanie gruntów, które się nadają pod budownictwo mieszkaniowe i to zarówno z perspektywy czysto technicznej, czyli badamy geologicznie ten grunt, badamy, co może na nim stanąć, co jest w otoczeniu, jakie są plany zagospodarowania przestrzennego, ale także patrzymy, czy ten grunt ma w ogóle sens, żeby go zabudować. Bo takie budowanie w polu, no to jak sami doskonale wiemy, często powoduje więcej kłopotów niż korzyści z perspektywy rozwoju urbanistycznego miast. Więc my przyszłych lokatorów, którzy muszą mieć drogi, muszą mieć infrastrukturę pełną. Tak, i też szkołę, dostęp do placówek opieki zdrowotnej. I my także na to patrzymy. I patrzymy na to, jakie są potrzeby mieszkaniowe. Więc to nie jest tylko tak, że my dostarczamy grunt. My dostarczamy grunt razem z wiedzą. Z wiedzą dotyczącą tego gruntu. Co na tym gruncie może powstać? Co na tym gruncie powinno powstać? W tym w szczególności, ile mieszkań o jakiej powierzchni w danym miejscu będzie potrzebne i w jakiej cenie te mieszkania będą potrzebne. Więc dostarczamy analitykę nie tylko techniczną, ale także taką ekonomiczno-społeczną. No i przede wszystkim na koniec wspieramy same samorządy, bo niestety nasz system polityki mieszkaniowej jest bardzo skomplikowany i często samorządy nie mają wiedzy o tym, jakie środki mogą pozyskać, w jaki sposób w ogóle do tego przystąpić, jakie dokumenty muszą złożyć, do kiedy, jakie terminy upływają, kiedy mają jakieś preferencyjne warunki uzyskiwania pomocy finansowej. A co więcej, także często każdy samorząd ma takie poczucie, że jest dany sam na siebie. A samorządy będą dużo silniejsze w zakresie realizacji swoich ustawowych celów zapewniania zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, jeżeli będą razem. Przykładowo mogą wspólnie zamawiać realizację projektów budowlanych i dzięki temu obniżać koszty jednostkowej inwestycji. To jest super, ponieważ później najemcy będą płacić po prostu niższy czynsz. Czyli rozumiem, że możemy tutaj mieć taką zapowiedź od pana, że będą te tanie mieszkania, na które czekają Polki i Polacy. Będziemy na to pracować. W połowie lutego w Polsce padł rekord. Mamy w kraju 16 milionów mieszkań i domów. Z jednej strony ta informacja cieszy, no ale z drugiej strony potrzeby mieszkaniowe nadal są duże, a i też nasz standard, jeśli chodzi o mieszkania, odbiega od tego w krajach zachodnich. No to świetnie nawiązuje do tego, o czym mówiłem wcześniej. Znaczy w Polsce do tej pory głównym takim mechanizmem, który powodował to, gdzie się buduje, był mechanizm rynkowy. Znaczy tam, gdzie był popyt, tam się budowało. Tak jak tam, gdzie był popyt, tam także takie wielkości mieszkania się budowało. Czyli w zasadzie popyt był głównym tym sterującym, jak to się nazywamy w ekonomii, mechanizmem koordynującym różnych aktorów rynkowych. I to powoduje, że mimo tego szybkiego wzrostu, jaki mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, bo nie da się nie wspomnieć, że to jest największy boom budowlany od 50 lat, jaki mamy w Polsce, to mimo tego ta luka mieszkaniowa, a tym samym także luka czynszowa, w Polsce dalej występuje. Dlaczego? Dlatego, że duża część tych mieszkań, to były na przykład drugie domy, bardzo duży boom był w górach budowlany, duży był nad morzem, duży był w obwarunkach dużych miast, a poza tym co się budowało jeszcze? Budowały się mieszkania luksusowe, a jeżeli już budowały się w niższych segmentach, to często bardzo o niskiej powierzchni. Czyli małe mieszkania, które znowuż nie były w stanie w pełni zaspokoić potrzeb mieszkaniowych wielodzietnej rodziny. Więc my potrzebujemy zróżnicowanego zasobu mieszkaniowego po to, żeby móc zaspokoić potrzeby zróżnicowanej grupy społecznej, jaką są Polki i Polacy. I właśnie tutaj jest duża rola Krajowego Zasobu Nieruchomości po to, żeby te mechanizmy rynkowe ukierunkowywać. My nie chcemy ich zastępować, my nie chcemy wchodzić jako taki właśnie aktywny podmiot. My chcemy wchodzić jako podmiot, który stymuluje siły rynkowe i łączy poszczególne podmioty na rynku, czyli łączy na przykład samorządy z wykonawcami, budowlańcami. Też nie zamykamy się w ogóle na aktywność deweloperów, bo możliwe, że w niektórych miejscach potrzebujemy także więcej mieszkań na rynku pierwotnym i będziemy łączyć deweloperów razem z samorządami. Będą równocześnie powstawać w tym samym budynku mieszkania społeczne, tańsze, jak i mieszkanie dla rynku pierwotnego. Nieco droższe, ale ale dalej w tym samym standardzie. No bo też trzeba zauważyć, że dzisiaj za budowę domów i mieszkań w ponad 60% odpowiadają właśnie deweloperzy. Te społeczne, komunalne, TBS-y i inne inicjatywy społeczne, mieszkaniowe, no to jest jakiś ułamek, to jest 2%. A jak w takiej sytuacji ocenia pan na przykład propozycję, żeby w tym programie Pierwsze Klucze przygotowanym przez resort rozwoju wyłączyć rynek pierwotny i deweloperów? Zacznijmy od tego, że z perspektywy ekonomicznej i z takiej perspektywy chciałbym ten pomysł oceniać, nie da się wyłączyć jako tako rynku pierwotnego. Znaczy oczywiście można powiedzieć, że dla deweloperów czy na mieszkania sprzedawane przez deweloperów pieniądze nie trafią. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli trafiają na rynek wtórny, czyli ktoś sprzedaje mieszkanie na rynku wtórnym, to zwykle gdzieś się przeprowadza i bardzo często przeprowadza się do mieszkania kupionego z rynku pierwotnego, więc pośrednio te pieniądze tak czy inaczej na rynek pierwotny trafiają i to od strony ekonomicznej podważa trochę sens tej regulacji, bo pieniądze po prostu się rozlewają. Ten rynki, czyli rynek wtórny i rynek pierwotny nie są odrębnymi naczyniami. One są ze sobą połączone, więc jeżeli dolewamy do jednego, to automatycznie te pieniądze będą się przelewać na drugi, a poza tym jest jeszcze taka dosyć gruba szara strefa pomiędzy nimi, no bo pytanie, co z mieszkaniami, które zostały kupione na rynku pierwotnym, ktoś chce zaraz je sprzedać na rynku wtórnym. Tutaj minister zapowiada, że tego typu możliwości spekulacji trochę, bo trzeba to nazwać po imieniu, będą ograniczone. Natomiast znowuż diabeł tkwi w szczegółach, bo te przepisy muszą być bardzo szczelne, ale zarazem nie mogą wylewać dziecka z kąpielą, czyli nie mogą powodować, że ludzie, którzy odziedziczyli mieszkanie, nawet z rynku pierwotnego, bo ktoś kupił i niestety zmarł od razu, będą z tego programu wyłączeni. Więc to musi być bardzo sprytnie pomyślane i moim zdaniem jest to trudne i nieuzasadnione ekonomicznie. To jeszcze na koniec krótka ocena projektu ustawy o jawności cen mieszkań. Jawność cen mieszkań zdecydowanie jest nam potrzebna i myślę, że tutaj nawet deweloperzy są zgodni do tego, że to jest dobry standard pokazywać ceny. Jednak rynek mieszkaniowy jest specyficznym rynkiem, ale rynkiem i jak idziemy do piekarni, kupujemy chleb, to nie pytamy najpierw, a po ile ten chleb, a może taniej, a może drożej. Więc jawność cen jest jak najbardziej potrzebna, a ja z kolei jako naukowiec i też reprezentant instytucji publicznej bardzo optuję za tym, żeby to nie była tylko jawność cen, ale także budowa bazy danych dotyczących tych cen. I tutaj portal Dom, który Ministerstwo Rozwoju przygotowuje, jest jednym z takich rozwiązań, które faktycznie mogłoby ten cel spełnić. No będziemy jeszcze na pewno przy innych okazjach rozmawiać o tych tematach, bo temat jest rzeczywiście niezwykle ważny. Adam Czerniak, zastępca prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, był dzisiaj naszym gościem Trójki. Dziękujemy. Dziękuję i do usłyszenia. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy, Sylwio. Dziękuję. Ekonomia powróci na naszą antenę już niebawem, a my sięgamy po jeden z zespołów, znowu powtarzam się, z line-upu of festival. Hi, this is Diego from Fontaines DC and you're listening to Trojka. It's the It's Amazing to be Young. To jest strona A singla, który w całości ukaże się 18 kwietnia tego roku. Mamy winyl, który wprawdzie już wyprzedał się w tym pierwszym rzucie, co akurat nie dziwi, ale być może jeszcze powróci. Strona B ukaże się, no właśnie, wtedy 18 kwietnia również w streamingu. Mówiłem o tym, że Fontaine's DC na Off Festiwalu 2025, ale nie chcę być monotematyczny i też nie chcę pomijać wszystkich tych artystów, którzy wystąpią, bo będzie ich całe mnóstwo. Przecież zespół Kraftwerk choćby, jeden z headlinerów, poza tym James Blake, poza tym Have a Nice Life, także całe mnóstwo wielkich gwiazd, także tych znanych i kochanych przez słuchaczy z uniwersum trójkowego, tak to nazwijmy, Niluferianie choćby, która świetną płytę też zaproponowała w 2024 roku. No a jeżeli chodzi o te irlandzkie zespoły, na które warto jest zwracać uwagę, no to poza Fontaine's DC także Kneecap, i przy okazji zachęcam do tego, żeby obejrzeć film właśnie z tymi panami w roli głównej. Hip-hopowa rewolucja zbiera świetne recenzje. Kto widział, można pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Zachęcamy do kontaktu. Jestem too much, jestem na styk. Jestem za, aż totalnie przeciwna. Jestem już zaraz, choć możesz jeszcze z psem wyjść. Jestem na czas, my tempo like whiplash, quiet. Jestem pogadać, jestem, żeby razem milczeć. Czasem ból zadam, ale wolę chwilę milszę. Not quite my tempo, it's all good, no worries, here we go. Tak mnie dobrze znasz, chcę przeżyć jako twój headliner. Może mnie piszesz w swój line-up, lifetime. Tak mnie dobrze znasz, chcę przeżyć jako headliner. Może mnie piszesz w swój line-up, lifetime. Czuję uderzenia ulic, Santo w puli, z paru powypada z puli. Tu jest zimno, niech ktoś nas przytuli. Tętno tego miasta to wodociągowe rury. Idźmy w rytmie światło, może spotkać mnie na którychś. Mówią mi za pięknie, mówisz, mówisz. Żyję w mieście snów i znów się wcześniej muszę budzić. Ręce i dobrudzić, zrobić nam gotowy. Not quite my tempo, miłość to jedno. Miłość to dwa, nie trzy, nie wszystko jedno. Całe życie z hasterką, całe życie z jedną ręką. Jedną mi odgryźć, drugą sobie weź. Jestem too much, jestem na styk. Jestem za, acz totalnie przeciwna. Jestem już zaraz, choć możesz jeszcze z psem wyjść. Jestem na czas, my tempo like whiplash. Jestem obok, jestem tu, jestem mało zwinną ninją. Jestem domem takim z basenem i windą. Tak mnie dobrze znasz, chcę przeżyć jako twój headliner. Może mnie wpiszesz w swój line-up, lifetime. Tak mnie dobrze znasz, chcę przeżyć jako headliner. Może mnie wpiszesz w swój line-up, lifetime. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ain't nobody home. What a lovely day. Dzisiaj jest środa, 5 dzień marca. Zaglądamy do tego, co jeszcze dziś będzie się u nas działo przed południem, bo do 12 jesteśmy z Państwem w tym składzie. Będzie o filmach. Ostatnio gościł u nas Riko Jaźwiński, jak zwykle, ale zresztą to jest też istotne w kontekście Oscarów, choćby, które się wydarzyły chwilę temu, bo Riko opowiadał o tym, co się wydarzyło za oceanem. Dziś o orłach porozmawiamy. Będzie piknik naukowy, będzie Agnieszka Opszańska z kolejnym odcinkiem Terra Kultury, no i o architekturze z Anną Dudzińską także porozmawiamy przed 12. Wolę teraz hałas, cisza nie uspokaja, między nami cisza, linia przestała działać. Teraz dzwonię do siebie sam. Komar boli jak szerszeń, otwiera się rana, wieczór nic nie przynosi, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 862 752. Teraz dzwonię do siebie sam. Twój głos, mnie rozstraja, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. Kartki pełne numerów czekają na połączenie, między nami cisza, nic nie będzie już działać. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 862 752. Teraz dzwonię do siebie sam. Dzwonię sam do siebie sam. Dzwonię sam do siebie sam. Dzwonię sam do siebie sam. Dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Telefon do przyjaciela na antenie Trójki to Pustki na 5,5 minuty przed godziną 10. Serwis Trójki za chwilę, a my wracamy, no właśnie, po 10. Ja jeszcze nie wspomniałem o jednej ważnej rzeczy, która przed południem się wydarzy, mianowicie Proza w Trójce, kolejny odcinek powieści Szczepana Twardocha. Proszę zostać z nami. Everybody was proudly looking around.